Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Mijn naam is Marga Vermeulen, een goedenavond. Een oud gemeenteraadslid uit Hendrik Ido Ambacht en zijn echtgenote moeten een maand de cel in vanwege het slaan van hun adoptiekinderen. Ook moeten zij hen een schadevergoeding betalen. De kinderen die op jonge leeftijd uit Polen werden geadopteerd, hadden gedragsproblemen. Naast de kinderen hebben ook buren verklaringen afgelegd over de mishandelingen. Het echtpaar ontkent de aantijgingen. Oekraïne maakt een belangrijke stap richting mogelijke aansluiting bij de NAVO. Het parlement verwierp dinsdag de zogenoemde niet aangesloten status van het land. Deze status houdt in dat het land zich niet bij welk militair bondgenootschap dan ook zou aansluiten. Moskou probeert uit alle macht te voorkomen dat hun voormalig bondgenoot Oekraïne zich bij de NAVO aansluit. Het besluit heeft de relatie tussen beide landen verder bekoeld. De rechtbank in Den Haag heeft vandaag bepaald dat de omstreden 50-jarige tandarts Mark van N. aan Frankrijk mag worden uitgeleverd. Hij is daar aangeklaagd voor mishandeling van tientallen patiënten. Van N. probeerde dit via een kort geding te voorkomen vanwege psychische problemen. In Frankrijk heeft Van N. rond de 100 patiënten op een bizarre en zeer pijnlijke manier behandeld, vaak zonder medische noodzaak. En tot slot het weer. Na een regenachtige nacht met stevige wind begint ook woensdag met bewolking en regen bij een graad of 10. In de loop van de dag trekken die naar het zuidoosten weg en komen vanuit het noordwesten opklaringen het land binnen. Hierbij kan de zon ook af en toe gaan schijnen. Tegelijkertijd daalt de temperatuur een graad of 2. Eerste kerstdag gaat het weer stevig regenen en wordt het 7 tot 9 graden. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw gebedsuur op Radio Israël. We willen het komende half uur weer samen op de bres staan voor Israël. Meer dan ooit heeft Israël gebed nodig. Er is een geestelijke strijd rondom Israël bezig. En wij mogen onze ogen daarvoor openen. En we mogen bidden tot de God van Israël om redding en bewaring. Ik wil nu eerst samen het woord van God met u openen. En dan lees ik Jesaja 52, vers 7 tot 10. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: uw God is koning. Hoor, uw wachters verheffen de stem. Ze jubelen tezamen, want met eigen ogen zien zij hoe de Heere naar Sion weerkeert. Breek uit in gejuich, jubelt eenparig, puinhopen van Jeruzalem, want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heere heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken. En alle einden der aarde zullen zien het heil van onze God. Ja, gebedsvrienden, God laat aan alle volken van de wereld zien dat Hij de God van Israël is. We luisteren nu eerst naar een opwekkingslied. Niemand is als u. Als u het kent, kunt u weer meezingen. Het is nummer 474 uit de opwekkingsbundel. Zoek ik heel mijn leven lang. Voor de nieuwe mensen die meedoen met ons gebedsuur, vertel ik nog even hoe het werkt. Steeds vertel ik iets over een gebedspunt en daarna is er voor uzelf gelegenheid om voor dat punt te bidden. Het gebedsmoment duurt ongeveer 2 minuten. En als de 2 minuten voorbij zijn, dan hoort u vogelgeluiden. Dus als de vogels weer gaan zingen, dan komt er een nieuw gebedspunt. En ook draai ik tijdens dat gebedsmoment zachte muziek, anders valt de radio stil. En misschien vindt u die muziek te hard of vervelend tijdens het bidden. Dan kunt u de radio of uw computer steeds iets zachter zetten. Eigenlijk is het heel uniek dat we zo met ons gebed samen met alle gebedsstrijders in Nederland rondom het volk en land van Israël kunnen gaan staan. Ik zal u nu eerst voorgaan in gebed en een zegen bidden voor het komende half uur. Heere God, we willen u danken voor dit uur dat we samen mogen bidden voor uw volk en uw land. En dat we ook samen ons één mogen weten met het volk van Israël. En ook al leven we ver weg van Israël, toch voelen we ons verbonden. En we mogen in deze gebedstijd achter het volk Israël staan en daarmee hen zegenen. En dat bidden we in de naam van Yeshua, van Jezus. Amen. Israël was geschokt deze week door wat de afgelopen woensdag in Europa gebeurde, de eerste dag van Chanukka. Allereerst werd Hamas van de lijst van terroristische organisaties verwijderd vanwege een technisch punt. Daarna stemde het Europese parlement met overweldigende meerderheid om de Europese naties aan te moedigen een Palestijnse staat te gaan erkennen. En in Genève wordt Israël aangeklaagd, aan het spit geregen, vanwege de oorlogsmisdaden die ze hebben begaan afgelopen zomer in Gaza. En als klap op de vuurpijl werd een resolutie aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voorgelegd, die eist dat de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen binnen een jaar voltooid zijn. En dat dan in 2017 Israël zich helemaal moet terugtrekken uit de zogenaamde bezette gebieden. En in geen enkele van deze vergaderingen ging het over Syrië, Iran, Boko Haram, ISIS, Ebola, de economie, Oekraïne, ja noem maar op. Alleen Israël moet verdwijnen in de ogen van Europa. En daarom is ons gebed vandaag, deze tijd, Heer, schud de kerk in Europa wakker, zodat ze gaan zien dat deze afgelopen week hun naties in nog groter gevaar hebben gebracht dan voor die tijd. En we bidden, Heer, laat ons zien hoe we voor Europa kunnen bidden, nu velen van de leiders in Europa uw volk hebben vervloekt. En we bidden, Heer, help de politici die wel achter Israël staan, om hun stem te laten horen in Europa.

Met dit gebedspunt gaan we naar het noorden van Israël, naar de stad Karmiel. In Karmiel is de Messias-beleidende gemeente, die wordt geleid door Sheva en Irene Friedman. In deze Chanukka-tijd zijn ze extra actief. Ze hebben een Chanukka-dienst georganiseerd waar zo'n 200 mensen komen die bijna allemaal ongelovig zijn. De kinderen uit de gemeente hebben een heel programma in elkaar gezet met dans en zang en muziek. En aan alle mensen die komen wordt ook een voedselpakket meegegeven. Rond Karmiel, dat centraal gelegen is in Galilea, zijn ook een aantal kleinere plekken, gemeentes en stadjes waar de gemeente actief is. Een van die plekken is Chatzor. En deze week is daar een hulpcentrum geopend waar kleding en voedsel kan worden uitgedeeld. Zullen we bidden voor deze Messiaanse gemeente, waar heel veel Russische mensen komen en ook uit Oekraïne? Laten we bidden voor deze avonden die worden georganiseerd voor vooral de ongelovigen. Er staan er nog 2 gepland in januari, in Akko 1 en in Ma'alot. En laten we bidden voor de centra waar vandaan hulp wordt gegeven aan de allerarmsten. Dit gebedspunt gaat over de organisatie Beyat Chaim. Dat betekent in het Hebreeuws voor het leven. Elk jaar overlijden in Israël tussen de 40 en 50.000 ongeboren kinderen door abortus. God noemt dat in de Bijbel het vergieten van onschuldig bloed. Beyat Chaim is een van de organisaties die zich inzet om het ongeboren leven te beschermen. Dat betekent in praktijk ook dat veel zwangere vrouwen die overwogen om hun kind weg te laten halen, nu worden gesteund en bemoedigd tijdens hun zwangerschap. In veel steden in Israël heeft Beyat Chaim consulentes. Die kunnen worden gebeld of via internet worden bereikt met vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Laten we bidden voor deze organisatie die zo belangrijk werk doet in Israël. Soms kunnen vrouwen die zwanger zijn nergens terecht, alleen omdat ze zwanger zijn. Samen met andere organisaties heeft Beyat Chaim daarom een opvanghuis opgezet. Beit HaChaim, het levenshuis, waar deze vrouwen veilig hun zwangerschap kunnen voltooien. En dan willen we ook nog bidden voor de consulente van Beyat Chaim in Beersheva. Ze heet Ala en ze lijdt aan borstkanker. En de chemokuren die ze daarvoor krijgt maken haar ontzettend misselijk. Toch probeert ze zoveel mogelijk haar consulente werk door te zetten En laten we daarom bidden dat zij kracht mag ontvangen en genezen zal van deze ziekte. Dat Yeshua haar zal beschermen en herstellen. Deze laatste dagen van Chanukka bidden we dat de Joden en de moslims de God van Israël zullen leren kennen en tot behoudenis zullen komen door een echte ontmoeting met de Messias Yeshua. Nu de lichten van de Chanukka-kandelaar elke avond helder branden, bidden we dat de Joden Yeshua zullen zien als het licht van de wereld. Heel toepasselijk in deze tijd. En wat betreft de moslims, horen we dat de God van Israël een geweldig werk aan het doen is onder velen van hen. Speciaal in Iran en onder de Syrische vluchtelingen. Wat een contrast met de haat die de fundamentalisten van de islam opwekken. Laten we bidden dat er veel openbaring zal zijn dat Allah niet de God is die ze willen volgen. En laten we bidden voor specifieke groepen van zowel Joden als moslims. Psalm 36 vers 10 zegt, want bij u is de bron des levens. In uw licht zien wij het licht. En dan zijn we nu alweer gekomen aan het eind van dit gebedshalfuur. Ik draai zo meteen nog het nummer Here is Your God van Erik en Tanja Lagerström. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur, donderdagavond om 8 uur, woensdagnacht om 2 uur en zaterdagmorgen om 9 uur. Volgende week is er geen gebedsuur tussen kerst en oud en nieuw. Ik wens u een heel fijne tijd toe de komende dagen. Een shalom van de Allerhoogste. En dan ontmoeten we elkaar weer volgend jaar in januari. Met een nieuw gebedsuur op Radio Israël. You bring good news to Zion. Get up on the highest mountain. You bring good news to Jerusalem. Cry out at the top of your voice. You bring good news to Zion. Get up on the highest mountain top. You bring good news to Jerusalem. Cry out at the top of your voice. Don't be afraid. Lift up your voice. Don't be afraid. Come, Lord, as in the days of old, and inhabit the praises of your people. Hier radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is